Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp sai vệt chiu a zì sè rai. Nǐ chi càm bì tiệp sai rụ bách vệt chiu a zì sè rai chia tiệp sa khải. Vệt chiu a zì sè rai sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit. ចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រីខ្ញុំបានមកសុផុនក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបាទចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទមួយកើតខែចេះឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើការផលិតស្បៀងនិងធម៌ពលបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ចាមចោទអាញាធរថាលំអៀងទៅរកបកកាន់អំណាចកម្មកររោងចក្រមួយនៅក្រុងភ្នំពេញធ្វើបាតកម្មរដ្ឋយន្តចង្កូតស្ដាំបន្តនាំចូលកិច្ចពុនតាមច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានមុំសុផុនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2012បានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងឧស្សាហកម្មជឿនលឿនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុខដុមពាណិជ្ជកម្មរវាងការផលិតស្បៀងនិងថាមពលដោយសារតែប្រទេសផលិតប្រេងតែងតែដំឡើងថ្លៃប្រេងស្រេចតែចិត្តចំណែកឯប្រទេសដែលផលិតស្បៀងអាហារនានាដូចជាកម្ពុជាជាដើមមិនអាចដំឡើងថ្លៃស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនបានដូច្នេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារនៅឯវិមានសន្តិភាពថាពិភពលោកគឺដល់ពេលវេលាធ្វើឲ្យមានសុខដុមពាណិជ្ជកម្មរវាងស្បៀងនិងធម្មពលហើយលោកចង់ឃើញមានលោកចង់ឃើញឲ្យមានវេទិកាអន្តរជាតិផ្តោតលើបញ្ហានេះ ប្រទេសដែលផលិតប្រេងគឺគិតតែតម្លើងថ្លៃទៅហើយយើងសម្រាប់អ្នកផលិតស្បៀងនៅកម្ពុជាមានប្រហែលជា 80% នៃអ្នកផលិតស្បៀងប៉ុន្តែមាន 20% នៃអ្នកដែលមិនផលិតស្បៀងអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងឡើងថ្លៃកម្រិតនៃស្បៀងគឺនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនណាស់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន3ប្រភេទដូចជាប្រទេសផលិតប្រេងប៉ុន្តែនាំចូលស្បៀងអាហារជាប្រទេសជាផលិតផលកសិកម្មនិងប្រទេសដែលផលិតស្បៀងអាហារប៉ុន្តែនាំចូលប្រេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនិងប្រទេសដែលផលិតប្រេងផងនិងផលិតស្បៀងអាហារផងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមបានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីងាកទៅខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញមានមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់អាជ្ញាធរស្រុកក្រូចឆ្មាអាជ្ញាធរស្រុកមេមត់និងអាជ្ញាធរស្រុកដំបែថាលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចដោយមានភូមិខ្លះបានដើរហែកខិតប័ណ្ណឃោសនារបស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សចេញដោយបានរក្សាទុកតែខិតប័ណ្ណឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះក្រៅតែពីរឿងហែកខិតប័ណ្ណនោះហើយមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីក៏បានចោទមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានយករថយន្តជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលឃោសនាគណៈបកថែមទៀតផងគេចោទនេះថាទង្វើទាំងនោះត្រូវការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍ទេកញ្ញាទេពសុរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះបាទ អនុប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីខេត្តកំពង់ចាមនិងសកម្មជនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដំបែស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនិងការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកស៊ុនវ៉ាន់លេងអនុប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីខេត្តកំពង់ចាមឲ្យដឹងថាសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីបានដើរបិទខិតប័ណ្ណឃោសនាបោះឆ្នោតនៅឃុំក្រូចឆ្មាស្រុកក្រូចឆ្មាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅតែខិតប័ណ្ណទាំងនោះត្រូវបានហែកចោលទាំងអស់ដោយជនអនាមិកនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះដោយឡែកខិតប័ណ្ណរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនត្រូវបានហែកចេញនោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរដែនដីនិងមន្ត្រីការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនបានចូលរួមចំណែករក្សា ษาการเปลี่ยนหนึ่งสวายโรคเนี่ยได้บานปรบปรึกมกรันตีตัวนุไลให้คณะปะซอมแรงซีกับบานดับปีบันดังเตอร์ซิกการปิดง่ายตีมาเพย์ค่ะอุสเพียดำใบเอาตัวเขาตรึจุ่มปูกะในนี่ ยังก็แบบจะไอเมื่อการเข้าแต่ยังมองยังการไอเทียบถึงจะตลอดการเข้าได้ใบเมื่อการเข้าแต่เป็นมองยัง ในไอภูมิเวียนได้ขนมคุมกุกสกสกดำใบวิ้งลุกเตรมยังไปกับจุนตีมวยคณะปะซอมแรงซีกับบานเรียกาทำให้ภูมิเวียนได้กับบานให้กับบานซับไซรบกนปะสามเรืองสีได้การปิดไงตีมาเพย์ไทอุสเพียคณะปะสามเรืองสีได้หมกปีคุมเมมุดสระเมมุดแอนวิ้งประดังเตยซิกได้เจ้าทามันเตยคณะปะประชิดชนบานยกลานรบรวดได้มีนสละเลยรวดมาเพย์ปีโซนโซนไกลซับโคสนาคณะปะคอปีโกกาโกจบบอตามรูปเพียบดักตุงจิตคณะปะประชิดชนกัมพูชีโยกตึกดะหรือจ้องตามมันดาวเพลินีเนื้อขนมสระเมมุดได้ไล่ลูกคุณสมัยประธานคณะกรรมการปฏิบัติคณะปะสถิมนุษย์สระดำใบบานเจ้าอัญญาทอภูมิตึกจื้อขนมคมชั่วหมกปีคณะปะประจิจุนทาบานรีแรงมันเอาคณะปะสถิมนุษย์โจตึกโฆษณาบอชนาขนมภูมิตึกจื้อกาปิดไงติดดาวประบุนข่ายอุสเพียตามกาวิพีระบอสิกได้บางกำหนดบำรามนุษย์เฟื่องล้างโคปีและคันติกะโกจบบอได้มีนแจงทางคณะปะนโยบายมีนสุดสมัยขณีขนงกาโคสนาโรคสำเร็จแล้ว ไปคุมบอกเกนั้นเกตีมอตัวสามบอกเกนั้นค่ะเรายังโฆษณาดีมากแล้วใส่คุมนั้นก็ทาตอนมันเฮียนไหนคุมเกมันเอาอย่างกวนดังถึงใหญ่ ลูกทอดพันอภิบาลกรงกุมปงจามนังจีประเทศคณะปะประชาชนกัมพูชีประจำกรงกุมปงจามเอาดังนั้นไงติงมาเพย์มวยข่าอุสเพียทางคณะปะประชาชนกัมพูชีมันมีนโกกาณามวยเอามันเตยคณะปะระบอกคลุนเจ้าให้ขตบันโคสนาระบอกคณะปะกูประเจงยุติรีอากาโยกรถยนต์รถบรถเตยบมราพาประยอยระบอกคณะปะประชาชนโดยได้คณะปะประชังเลือกล้างนุกกมินุได้ ระยะใหญ่เนี่ยมาประยุกต์การทำนายยังคือการนี้ยังคือครบฉบับองค์เทพไทย ลูกศกเช็ดอนุประเทศคณะกรรมการริบจำกะบชนาทไข่กำปองแจมหากับถับไปอ้อยดังในทั้งไงตีมาเพย์มวยค่ะอุสเพียทาขนมระยะเปรบูนทั้งไงในยุตินิกาโฆษณาบชนาทมันมีนปีบันดังพลอยกาณามวยได้ไปตุตุลบานในลายตีแต่มีนศึกไอริกาปีสิงมูจำนวนทำมีนกาจำเมกโรดือดองดักนิคลาคละระวิงคณะปะนโยบายจิมวยคณะปะนโยบายนังทาญาทอพุ่มคุ้มมวยจำนวนประบานมันเตยคณะปะสามเรืองซีนังคณะปะสถิมนุเจ้าท่ามันมีเพียบอภิเกรตตัวจียังหน้าลูกศกชัดเป็นเจ้าท่าปัญหาต่างนู้ตรบานมันตรีปัสมรรถสมรู้รู้ให้นางมันมีปัญหาทมดมถวยปะปอดดำนาคาโคสนาโรคสำเร็จชนะรบกันปะนโยบายนุตีนิ่งขยมติบสระวิวิจุอสีสไรถวยสกเรริกาปิดขัดกำปองแจม กรรมกรรงจะกัดเดย์เอสเอลวันและเอสเอลปีประมาณจีบใบปนเนี่ยขนมจำนำปรำปีปนเนี่ยบานถือโกดกรรมน้อมเนียตอวาตือมกระทรวงสังคมกิจในทั้งไงตีมาเผยมวยแห่อุสเพียบรรทบปีเพียกีกรมหุ่นมันโปรมดอกดำนอสร้ายตามการเตรียมตีระบบผูกกวนลูกอุ่นชั้นเมียนสกเรดิกาปีปัญหานี ่กรรมกรเพียชันบานน้อมเนียดาให้กรรมกรมวยจำนวนบานชีมโตหนึ่งรุมอติสิจ้อให้จิกบุญเจงปีมกรงจะเอสเอลมวยหนึ่งเอสเอลปีได้ทัดในขนมพุ่มหรือไซสังกัดสังเมียนเจคานเมียนเจริจธนีพนมปิงตามพลอยเล็กใบรอยจะตมุ้ยชุกติกระซูนสุกุมเทศแต่มีนจมงายเชี่ยมตามกิโลเมตรมุ่นหนึ่งสำหรับจะติดต่อวาในกระซูนสุกุมเทศกรรมกรรงจะเอสเอลแต่งปีสาขาบานโชต่อวาในขังมกรงจะอริยะเปลประแห่บุญเมาปนแตกมีนการชลายต่อปีเพียกีรงจะแต่หนึ่งการเตรียมเตี๋ยจำนวนดอกมวยจำนวนอิรบกกรรมกรรวมมีนสำนักสมอยกรมหุ่นอุปถัมภ์สหุยทุกดำนาจำนวนดอกดอลลาร์ขนมมือแค่สำหรับกรรมกรมาเนี่ยมาเนี่ยสำนักสมอยกรมหุ่นจุยอุปถัมภ์ทลายจูบเตี้ยจำนวนดอกพรำดอลลาร์ขนมมือแค่สำหรับกรรมกรมาเนี่ยมาเนี่ยสำนักสมอยกรมหุ่นบัญชบการเรืออ้างจำพวกสหชีพหนึ่งการเตรียมเตี๋ยหนึ่งอัฐประโยชน์มวยจำนวนติดระบบกรรมกรกรรมการนี้รงจะกัดเดสเอลมวยลูกไส้ปาพนาทลายถ่าเอาไว้ได้ปูกอดเตรียมเตี๋ยคือเจียเอาไว้ได้กรรมกรในรงจะดตีบานตัวตัวอหายในไล่แต่กรรมกรรงจะเอสเอล ยังกรรมกรกรรมการนี้จะออกเนี้ยตั้งแต่ท้องต่อสู้รังทำไปเอาจะย้ายรงจะจังตัวจังนึงไม่ถึงบ้านไรไม่ได้บ้านเจ้าไปยังอัดบ้านไม่ถึงบ้านไรยังเจ้ามาเจ็ดยังยังต่อสู้ต่อบ้านถึงบ้านไรไม่ได้เนี้ยไว้อย่าทำบ้านไรมันเจ๊ไม่ได้บ้าน กราวที่บ้านประกอบสำนักจุนกระทรวงสังคมกิจหนึ่งบรรทบปีการจ่อจ้าจมุ่ยมนตรีระบบกระทรวงสถาบันเปียปอนหนึ่งตำนานกรรมกรสรบประมาณ30เนี้ย ประเทียนสหพิบกางีกัมพูชีหนึ่งจีประเทียนสหปอนสหชีพประชีธปไตกรรมกอกัดเดกัมพูชีหากัดทัศิขาดูลูกอัดทนประกาศปรับกรรมกอไอร่งจำรัตพอลในกาจอจ้าจมวยเพกีกรมหนในทั้งในตีมอภัยปีไขอุสุพี เกนึงเตยจอจ้าหนึ่งรงจังแต่มันน้องก็ไปตะกายพร้อมมันพร้อมก็เกเตยต่อไปต่อไรเลยยังตะกายมันอายยกเลยเป็นเยอะเปรย์หรือก็ทำมันตัวเขาเตยต่อตะเกียบเตยปลุกน้องรัฐบาลคณะกรรมการต้องทมยังไงบอกคณะกรรมการต้องทัวร์มันการเตี้ยนั้นยังจำตะพอลแค่ยังต่อเตยใส่เยอะเตี้ยนะ เตียงมุนเปรย์ต่อวานหนึ่งกรอยเปรย์ต่อวานในทั้งในตีมอภัยมวยไขอุสุพีเพกีโรงจักบานประกาศตามเมกรูเอากรรมกอโจลทัวกาวิ้งให้ทากุตกรรมระบบกรรมกอคือข้อฉบับตัวอย่างนะกรมกรรมกอได้ต่อว่ามันโจลทัวกาตามการประกาศไล่กรรมกรรงจักรกดี SL1 หนึ่ง SL2 บานถ้วยกุตกรรมจำนวนใบเลือกให้คือเลือกตีมวยในทั้งไงตีดอกปีไขอุสุพีเลือกตีปีในทั้งไงตีดอกปรมปีดอกปรมใบหนึ่งดอกปรมบุญไขอุสุพีหายเลือกตีใบในทั้งไงตีหมกไพมวยไขอุสุพีชมบ้านอวนชั้นวัดยูอาซีเซรัยรีกาปิริจธนีพนมเปิง บาดกรมเนี่ยภูมิบังเกาะประมาณจิมรอยเนี่ยบานนอมคณีตะตอวามกสลากรองพนมเปิงเนาประทังไงตีมาภัยมวยแค่อุสภีชนำปีปอนดับปีดำใบเตรียมตีเอาอย่างยาโทกรองดอกสลายหรือปัญหาใบจำนวนได้เนี่ยภูมิบังเกาะกำปงติจูปกำปงติจูประเตะเนี่ยสไลเตวันนี้ดำนางเนี่ยภูมิบังเกาะบานทลายทาปุกวัดบานตะซูนอมเอาอย่างยาโทบักปรุงประตูใดดับบอลบังเกาะสมพงศ์ดับปีหัตตาสายสบุญอาได้รถาพิบาลบานกัดเอาเนี่ยพุ่มนังส้มเอาอย่างยาโถฉุบปลายประป้อนตุลาการหมกกิจสังกัดหรือประจีบรอดดับบอลบังเกาะนังซองสำนองปรมเตียงดอสไรดอลประจีบรอดได้ระยะโถบานกัดเช่นปีกำรงอภิวัตนันนังกันหลายหนุก ทางกรงนี้เกย์ไอ้จุดเทียบจริงความจุดผู้กอดได้ไอ้กระมวลนั้นดอกติดต่อเจนเนี่ยใบกระตานั่งไอ้นั่งเหมือนแมนจีเนี่ยกัดเจนเนี่ยนะไอ้มือเทียบเกย์บาร์กับกาจาจ้าเนี่ยเนี่ยนะกัดเจนนั่งเนี่ยนะได้จองมันมันมาใส่กลางสีคล่องเกย์จับนะบาร์กาจาจ้าเป็นไงใส่ยังไงไอ้สุดพูนเนี่ยได้กอดกัดเจนเนี่ยกับจองมันคล่องนั้นเป็นตีตราบุตรมาเด็กระดับสมุกระดับนานั้นต่อไปบอสนอฟคุมสกัดหนึ่งให้ปานเกย์ดังจีรัตเอาได้ยังไงจะให้เรื่องพรหมตระได้ผู้ยมได้เตรียมตีไอ้บอกนั้นในปีตาจิตาดูนั้นก็บอกสมัครคงจะกัดหายนั้นได้มาดังตายยังไม่ตาย ในสไลบันทลายอย่าดังติดหากรมเนี่ยพุ่มกำปองตายบรรทออปิเพียสาคณีนังเราวิธีอย่างโดยไม่ได้เตี้ยประสันบายญาทมเมียนลำนอสไลดอลปุกวัดไอ้บานฉับเปลี่ยนฉับฉับเตนุตำบลบังเกาะเตยรถทางพิบาลกัมพูชีเอาอันยาเอากรมหุ่นสุกักกู้อภิวัตเตาเจียติกรงตมเดิมแต่การอภิวัตกันดาติกรงรู้บันทึกเอาประชีพประวัติประมาณชีมวยปอนครูซาบัดบองตีจำโรคในคลาสติสต่อวานเนื้อมันต้นตัวบานหลัดพอนลอย จะลงในเนื่องกำปองสดับการวิธีพิไซร์บาวัตซิวอาซิเซรัยประเทศกัมพูชีนึงเรียบจำกับบัชนาวชิรุรกรมประสาคมสังกัดในทั้งไงติใบไขมิถุนาขมุกนี่หายนี้คือจิการเรียบจำกับบัชนาวธนาคมสังกัดเลือดติใบหายตั้งปีชนะมวยปอนประมุร้อยกายสับใบหมอกตาประชีพประวัติได้เชี่ยมชาชนาวเกิดอย่างนาได้สำหรับกับบัชนาวแต่กันแต่ขัดจิตโจรหมกดอนหายนุตามชาชนาวได้ทรวบเมียนบัดปิดสาวปีดองขนมกาบัชนาวในเปลกันลองตื้อความเยอะอย่างนั้นชมพูสระประยายในกาบัชนาทจะลุ่นในเนื้อเนื้อบานสลับสึกในรายการนี้ในเปิลบันเตียด ลุ่นในเนื้อกระปุกสลับกาบสายระบบวัตชิวอาซีเซรัยรัฐบาลกัมพูชีบานห้ามจะได้ขาดบรรณาในญาติเอาไอ้นอมโจรถยนต์จงโกดสดามมาปราบปรามในขนมประเทศกัมพูชีบรรทออติดตีประตูใบจีรัฐบาลบานอในญาติเอาปราบปรามรถยนต์จงโกดสดามได้บานนอมโจรหุ่นเฮยขนมระยะปีก่อนล้อมก็ได้การปีกำลังชนำปีปอนปรามหนึ่งปีปอนประมวยกันลองเติร์ดรถาบิบาลบานหามอย่างเมืองมัดหนึ่งตังรังโดยบานตุบสกัดกาบองปุ่นลานจังกูสดามโคชบับเนื้อไอจระปรุงแดนกัมพูชีไทยดับบอลบังตะกุนหนึ่งสกทมปุ่นในแคบันตีเป็นใจตุบใบจีอย่างน้าปีปัจจุบันนี้กำลังทาเมียนการนอนโจรถยนต์จังกูสดามโดยลุยเลี่ยมขนมประเทศกัมพูชีเนื้อแต่การเมียนซาจิตทำไมหลังเวงตามจระปรุงแดนขมายไทยมวยจำนวนลูกของสายุทธมินสกเรดิกาปีปอมปอดมินิบัน ประพบปีประชีพปรวัตินุสังกัดโอสมัยในกรงสำราญขายดดอมินชีบานในดังท้าปีปัจจุบันนี้เมียนกาลุยนอมโจรถยนต์จังกูสดามเขาฉบับปีประเทศไทยจะหยุดงอปตามเจาะทวีปรุมแดนโอสมัยโจรมกนงประเทศกัมพูชีหายสมัติกายกัมพูชีหากบานทวีการบังกราบการในนี้ได้ตัวบุรุษมเนะสมันเป็นเชิงชมูคือเชเนะดังเรื่องการนอมโจรถยนต์จังกูสดาม ក៏បានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភាថាក្នុងរយៈពេលមួយខែមកនេះសកម្មភាពរត់ពន្ធឡានចង្កូតស្ដាំខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអូស្មាច់បានកើតមានជាច្រើនលើក ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាច្រកព្រំដែនអូស្មាច់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីការនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំដោយលួចលាក់ក៏មានការនាំចូលម៉ូតូគេប៉ុនពីប្រទេសថៃផងដែរ គេអះអាងថាមានម៉ូតូម៉ាកស្កូពីជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានគេលួចនាំចូលខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃតាមច្រកនោះដែរ ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនអូស្មាច់បានបដិសេធថាពុំមានការលួចនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំនិងម៉ូតូគេប៉ុនតាមច្រកទ្វារនោះទេ លោកហងវ៉ាន់ជាអនុប្រធានសាខាគយរដ្ឋកោប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនអូស្មាច់ លោកបានមានប្រសាសន៍ថាពុំមានសកម្មភាពនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំពីប្រទេសថៃដោយការអះអាងនោះឡើយ លោកហងវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកពុំធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានអំពីករណីនោះទេ ប៉ុន្តែអង្គភាពរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងតាមដាន ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីគយដដែលបានអះអាងថាក្រុមរបស់លោកធ្លាប់បានចាប់បានរថយន្តចង្កូតស្ដាំម៉ាកនិសាន់ណាវ៉ារ៉ាមួយគ្រឿងដែលគេលួចនាំចូលពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់បានចាប់មកគ្រឿងហើយរថយន្តហ្នឹងមានបានលើកជូនតុលាការហើយតុលាការបានមកធ្វើការសម្រេចវិនិច្ឆ័យជាស្ថាពរហើយតាមបណ្ដាញឲ្យដឹងមកថាពីបុរាណប្រទេសថៃមកបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំជាប្រភេទយានយន្ត ការពីប្រាំប្រាំមួយឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ព្រំដែនច្រកបឹងត្រកួននៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលគេដឹងថាជាច្រកតែងលួចនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំជាច្រើនគ្រឿងដែលខុសច្បាប់នោះដើម្បីស្វែងរកការបញ្ឈប់កុំឲ្យមានរថយន្តចង្កូតស្ដាំជាថ្មីទៀតត្រូវបានគេយកមកលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទព្រៃដីលិចទឹកនិងតំបន់នេសាទជាតំបន់អភិរក្សមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាកន្លែងជំរកត្រីពងនៅបឹងទន្លេសាបដ៏សំខាន់ផ្ទៃដីព្រៃជាច្រើនត្រូវជន់ល្មើសនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនកាប់បំផ្លាញជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ទីជំរកត្រីពងកូនទេថែមទាំងនាំឲ្យបាត់បង់ដល់ជំរកសត្វគ្រប់ប្រភេទផង កញ្ញាសេងសេរីរតន៍មានសេចក្តីរីករាយពីព័ត៌មាននេះសហគមន៍នេសាទនិងតំបន់3ក្នុងឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំកំពង់រើងការកោះកកាយរុករៀងទឹងត្រៀនដុតព្រៃលិចទឹកយកដីធ្វើស្រែប្រាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងក្រុមហ៊ុននៅឃុំនោះលោកទុយយងប្រធានសហគមន៍សាមគ្គីបូកគោ មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភានេះថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះមានអាជ្ញាធរបឹងទន្លេសាបបានមកកាប់កកាយរុករៀងទន្ទ្រានដុតព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់នោះដើម្បីយកដីធ្វើស្រែប្រាំងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនមានអាជ្ញាធរណាម្នាក់មកចោះជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នោះទេលោកបន្តថាជនល្មើសទាំងនោះបានបូមទឹក បង្ហូរទឹកបឹងដាក់ស្រែឆក់ត្រីហូតស្បៃមុងនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍នេសាទនោះលោកថាគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមកយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបជនល្មើសនៅសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងឃុំកំពង់គោនោះទេហើយបើបណ្តោយឲ្យមាននៅតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកពលគឺនឹងអស់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាមិនខាន ព្រៃលិចទឹកនិងបឹងបួមួយចំនួនធំបានបាត់បង់ត្រីគ្រប់ប្រភេទស្ទើរតែបាត់បង់នឹងធ្វើឲ្យព្រៃលិចទឹកបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអនុសាសន៍បំផុតលោកទុយយ៉ងអះអាងថាសហគមន៍សាមគ្គីបូកគោមានទំហំប្រមាណជាង 2,773 ហិកតាដែលមានសមាជិកចំនួន 973នាក់នៅតំបន់នោះមានធនធានធម្មជាតិអភិរក្ស្រៃលិចទឹកនិងជម្រកត្រីពងហើយសមាជិកនីមួយៗមិនទាន់រកចំណូលបានពីព្រៃលិចទឹកនៅឡើយទេ លោកខែមរិតប្រធាននាយសង្កាត់កំពង់ស្វាយលើរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាការដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់ព្រៃលិចទឹកយកដីធ្វើស្រែប្រាំងនោះគឺវាមិនមានទេនៅពេលឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែការពីមុនគឺវាមានតិចតួចពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ ខាងនោះគឺថ្ងៃនេះយើងការពីបានណាគឺអត់មានពីណាចូលទៅកាប់ទីទេកាប់ដល់ព្រោះតែត្រង់ទេគឺអត់មានទេបើមុនមាននិយាយគេនិយាយថាវាមានដែរបើសរុបទៅអាចជា10ហិកតាណាឥឡូវនេះវាអត់មានវាមានតែថាមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែមកគួសារនោះតែយីមកហាក់ពេលដែលគាត់ធ្វើហើយនោះគាត់បានធ្វើការទឹកច្រាំងនៅនោះណាប៉ុន្តែវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេហើយយើងក៏ធ្វើឲ្យស្អាតស្អាតសកម្មភាពនោះណា មន្ត្រីគម្រោងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ធំលោកសួងផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភបើសិនរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនឈូឆាយនិងប្រជាពលរដ្ឋរំលោភតំបន់ព្រៃអភិរក្សមិនមានការទប់ស្កាត់ទេនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃនិងខូចប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបផងដែរនាងខ្ញុំសេងសេរីរតន៍វិជុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីតែហែកក្បួនយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងគណៈបកនេះក៏បានចុះទៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយបានពន្យល់អំពីគោលនយោបាយបកដោយឡែកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឃុំក្រាំងយៅនៃខេត្តកណ្ដាលមកថាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាត់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីរបៀបគូសញ្ញាឆ្នោតនិងផ្ដល់ការសន្យាមួយចំនួនទៀតដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាការសន្យានោះត្រូវគេរិះគន់ថាជាការទិញសម្លេងឆ្នោតអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរកាឃុំក្រាំងយៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលរិះគន់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងឃុំនេះថាបានប្រើវិធីសាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោតដោយផ្ទុយពីច្បាប់ឬទិញសម្លេងឆ្នោតបន្ទាប់ពីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៃគណៈបកនេះបានសន្យាជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិថាផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រោយពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកភូមិរកាម្នាក់បាននិយាយដោយលក្ខឈ្មោះថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់10,000រៀលនិងក្រមា1សម្រាប់អ្នកភូមិម្នាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា មួយក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមាន10នាក់ឲ្យនឹង100,000មាន5នាក់ឲ្យនឹង30,000អាហ្នឹងគេសន្យាមួយជាបរិបទបោះឆ្នោតទៅគេគេបាទគេចោដែរក្រុមបង្រឹងគេចោដែរឲ្យជាបរិបទបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យជាបរិបទគូស្លឹកឆ្នោតទៅគេហ្នឹងណា បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រាំងយើមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោករស់ប្រាក់លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសន្យាបែបនោះមែនប៉ុន្តែគឺសម្រាប់តែសមាជិកគណៈបករបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ ថាបើសិនជាបងប្អូននឹងសមាជិកគណៈបកយើងគាំទ្រគណៈបកយើងនឹងគណៈបកនឹងជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាអីសម្រាប់ដូចថាគាត់ទៅកដាអីគាត់ផ្ដល់ណាអាហ្នឹងគឺអរិយរបស់គណៈបកមួយមួយពេលយុទ្ធនាការគេអត់មានចែកអីទេបន្តហើយដល់គាត់និយាយទៅហើយ នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនឹងយុតិធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix លោកហងពុទ្ធាលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការសន្យានោះធ្វើជាទូទៅជាសាធារណៈនោះអាចហៅបានថាជាការទិញសិលឹកឆ្នោតគឺជាអំពើខុសច្បាប់ បានតែអ្នកលក់ប្រជាពលរដ្ឋលក់នោះអត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺខុសអញ្ចឹងប្រសិនបើការសន្យាផ្ដល់លុយ10,000និងកម្មា1ជាការទិញឫស្សីនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប ់បទបញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ប្រការ 8.13.7 បានចែងថាគណៈបកនយោបាយឬបេក្ខជនឬតំណាងឬជនណាម្នាក់មិនត្រូវផ្ដល់វិភាគទានជូនសកុនឬរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាប្រកាសឬជាសម្ភារៈបើទោះបីជាតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយដល់ស្ថាប័នអង្គការឬបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងគោលបំណងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតចំណែកក្នុងមាត្រា178ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចែងថាគណៈបកណានិងជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសដោយការទិញសិលឹកឆ្នោតដោយសម្ភារៈឬដោយប្រកាសនឹងត្រូវលុបឈ្មោះពីបញ្ជីបោះឆ្នោតលុបបេក្ខភាពសម័យខ្លួនឬលុបបេក្ខភាពឆឈ្មោះរបស់គណៈបកនោះនឹងពីនៃជាប្រាក់ពី5លានទៅ25លានរៀលនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបានមុំសុផុនបានជម្រាបជូនលោកនាងនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ការត្រឹមនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទយកការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ លោកនាងប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាតិចតួចមានលទ្ធភាពទិញធានារ៉ាប់រងជីវិតចាស់ហើយចូលមកអស់នៃកម្មវិធីផ្សាយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ កម្ពុជាបានជ្រើសរើសប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបសមាមាត្រទាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រនេះធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើការបំរើប្រទេសនិងប្រជាជនលំអៀងទៅបកប្រជាជនដែលជាបកកាន់អំណាចក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រនេះជាកត្តាធ ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់មេបកនីមួយៗទៀតផងចាលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ នៅខណៈដែលគណៈបកនយោបាយចំនួន10កំពុងធ្វើសកម្មភាពបើកយុទ្ធនាការឃោសនារោគអ្នកគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនោះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនេះវាមិនធ្វើឲ្យតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះខំធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលខ្លួនបានសន្យានៅមុនពេលបោះឆ្នោតនោះឡើយ នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម្មដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតហុងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតគឺយកប្រព័ន្ធចម្រុះមានន័យថាប្រព័ន្ធសមមាត្របូកនឹងឯកតានាមដើម្បីជៀសវាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះជំពាក់គុណគណៈបកនយោបាយ ប្រព័ន្ធសមមាត្រចង់ឆ្លងឆ្លងកាត់បាក់ប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តបានប្រព័ន្ធចម្រុះអ្នកណាចង់ឆ្លងកាត់បាក់ក៏ឆ្លងទៅអ្នកណាមិនចង់ឆ្លងគេឈរជាឯករាជ្យគ្រប់ពីប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលហៅថាប្រព័ន្ធឯកតានេះនោះបានន័យថាឈរឈ្មោះខ្លួនឯងសុទ្ធសាធទាំងម្ដងយើងគិតថាកម្ពុជាអត់អាចទៅដល់នឹងទេដោយសារឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនេះឯងខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលលោកឈ្នះឆ្នោតដ ដែលជាគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ខ្លាំងក្លាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជាស៊ីមនិងគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រដឹកនាំដោយសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានក្រៅមក ជាប់ទៅនឹងបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកទេពនីថាបានពន្យល់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះទេលោកបានលើកហេតុផលថាបុគ្គលដែលចូលឈ្មោះមកពីតំណាងគណៈបកនីមួយៗនោះជាអ្នកនៅមូលដ្ឋានច្រាប់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលដែលខ្លួនពេញចិត្ត គេមិនអោយយកបតិជនពីក្រៅទៅដាក់ទេតាមច្បាប់គឺអ្នកនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទើបមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគ្រាន់តែឈ្មោះបោះឆ្នោតដាក់តែក្នុងបញ្ជីគណៈបកយោបាយហើយឈ្មោះបោះគាត់ហ្នឹងគេថាបោះឆ្នោតបោះជាគណៈបកហ្នឹងហើយឈ្មោះបោះគាត់ហ្នឹងក៏មិនផ្សាយឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហ្នឹងគណៈបកមួយៗវាបតិជនណាខ្លះព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋទី1គាត់បោះឲ្យគណ ងប្រព័ន្ធចម្រោះនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបភាគច្រើនគេអនុវត្តតាមបែបប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រោះឬឯកតនាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមនៃវិភាគបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រនេះធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមានចំណេញជាងគណបកដទៃលោកបណ្ឌិតហុងពុទ្ធាបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគេមិនចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមឬចម្រោះនោះទេពីប្រថាអំណាចស្ថិតនៅលើមេបកជាអ្នកសម្រេចទាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រប ើសិនជាឲ្យមានប្រព័ន្ធចម្រោះហ្នឹងជារឿងល្អទាំងនៅសភាទាំងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាប ban giới chúng ta bắt nạt được phía dân khơi ra miên bằng nhà môi chiết chúng ta mê bạc môi để chia tay có tất chiên sẽ mà chụp tay បន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនេះក្រុមនាយកវិភាគបានបញ្យល់ទៀតថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះដូចជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះនីមួយនីមួយទាំងបេក្ខជនក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនីមួយនីមួយនោះមិនមានភាពឯករាជ្យនោះឡើយនៅក្នុងចំណុចនេះមានន័យថាបេក្ខជនចូលឈ្មោះក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ឬបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រអាចរត់ទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកដទៃទៀតប្រសិនបើខ្លួនមានការអាក់អន់ចិត្តនឹងប្រធានបករបស់ខ្លួនលើបញ្ហាអ្វីមួយម្យ៉ាងវិញទៀតការអនុវត្តការងាររបស់គេនោះគឺមានទំនោរទៅលើគណៈបកហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនេះក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគអាយក្រិចលោកកែមលីបានបញ្ជាក់ថាតំណែងគណៈបកនីមួយនីមួយអាចទទួលយកសំណូកពីបេក្ខជនចូលឈ្មោះជាតំណែងរាស្ត្រឬបេក្ខជនចូលឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីផ្ដល់ទូនីតិឲ្យបេក្ខជនទាំងនោះទៅតាមលំដាប់លេខរៀងទី1ឬទី2ជាដើម អំពើពុករលួយវាជាត្រឹមត្រូវហើយបើមានម្នាក់ហ្នឹងរោស៊ីធ្វើការដើម្បីបង់ហើយនឹងជួយទៅគណៈបកដើម្បីឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការអីចឹងបើមិនជាឯកតាហ៊ានយើងអត់មានត្រូវការបង់ទៅណាទេបើនេះថាយើងចាប់ផ្ដើមឃោសនាខ្លួនឯងយើងធ្វើមិនឲ្យប្រជាជនជឿខ្លួនឯងហើយយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដែលយើងចូលឈ្មោះទៅខ្លួនឯងចឹងអត់មានត្រូវការទៅប្រអំពើពុករលួយឬក៏បង់លុយបង់កាក់ទៅលើអីទេ ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបាននិវិភាកបញ្ជាក់ថាល្មមដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីបោះឆ្នោតជាតិក្តីពីប្រុសថាធនធានមនុស្សសម្រាប់ការកសាងប្រទេសមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផងនិងក្រៅប្រព័ន្ធផងដែលហេតុថាអ្នកចូលឈ្មោះឯកតនាមនោះក៏អាចមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសបានច្រើនជាងអ្នកចូលឈ្មោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណបកក៏ថាបានលោកកែមលីបានអះអាងថានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគណបកកាន់អំណាចចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រពីព្រោះថាបុគ្គលនៅក្នុងគណបកមានតែប្រធានបកឬអនុប្រធានបកទេដែលល្បីឈ្មោះនិងមានអំណាចជាងគេនៅក្នុងបកហើយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រនេះក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យប្រធានបកនីមួយៗអនុម័តទៅលើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយតាមបែបផ្តាច់ការក៏អាចកើតមានដែរ ក្រៅពីគ្រឹះរងមមនឹងគឺចំណេញគឺការកករងារថាអីអញ្ចឹងប្រសិនបើរូបមន្តនៃការកករងារបន្តត្រង់ហ្នឹងគឺបានតែ 60% នៃថាអីតែយើងមើលឃើញរូបមន្តនៃការកករងារនេះវាផ្ដោតភាពចំណេញទៅដល់គណៈបកធំហើយការបោះឆ្នោតជាសម្បត្តិហ្នឹងវាចំណេញសម្លេងជនជាតិទៅបានថា 60% ជាងប៉ុន្តែកករងារថាអីបាន 80 កៃជាងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាសឹងតែ 70% នៃអ្នកគ្រប់គ្រងបានបើយើងកករងារត្រឡប់មកវិញគឺវាធ្វើឲ្យខុសពីអន្តររបស់ប្រជាជនកាលណាយើងបាន 70-60% នៃចំណេញករណីទៅគឺក្នុង123កាអីហ្នឹងគឺថា 60% នៃ123ហ្នឹងទេ ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកក្នុងនោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួន4លើកនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន2លើកនៅឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2007ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3នឹងមកដល់ទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខក្រុមនៃវិភាគបានលើកឡើងទៀតថាមូលហេតុសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះទាំងក្រុមរក្សាឃុំដែលជាប់ឆ្នោតទាំងរដ្ឋាភិបាលបានតែធ្វើផែនការជាតិអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឬមេឃុំមិនបានធ្វើការវាតម្លៃលទ្ធផលរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនឹងចំណុចខ្វះខាតដែលខ្លួនអខានធ្វើមិនបាននៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនរួមទាំងការធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនោះឡើយដោយហេតុថាបរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវាតម្លៃទៅលើចំណុចដែលខ្លួនធ្វើមិនបាននោះគេព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាជាការបង្ហាញអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាតទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចាប់ផ្ដើមបន្ថែមការផ្សាយ1ម៉ោងទៀតទៅលើការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលយប់ការផ្សាយបន្ថែមនេះគឺចាប់ផ្ដើម1ម៉ោងមុនការផ្សាយធម្មតាគឺពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង15145 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចំណែកកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេចា៎ ូមអរគុណកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយនេះគឺជាការរៀបចំបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់លើកទី3ហើយតាំងពីឆ្នាំ1993មកតើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះតើម្ចាស់ឆ្នោតដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីរដងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅយល់យ៉ាងណាចំពោះសារៈប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតចាលោកមណ្ឌលកៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត ់នៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាច្រើនបានមានទស្សនៈខុសៗគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់គេក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងសម្រាប់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិនេះទន្ទឹមគ្នានេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្លះទៀតបែរជាមានចិត្តរារែកមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតទៀតផងកញ្ញាអែមស្រីរតជាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងចងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់យុវតីរូបនេះបានសម្ដែងពីការអស់សង្ឃឹមរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលបានជាប់ឆ្នោតនាអាណត្តិទី2កន្លងទៅថាមិនបានជួយដោះស្រាយនៅក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេយុវតីស្រីរតបន្តថាពីអាណត្តិហើយដែលនាងបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសតំណាងរបស់នាងតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយដែលនាងពេញចិត្តតែបន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតពួកគេទាំងនោះមិនសូវបានធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺគេធ្វើការដើម្បីបំរើតែគណៈបកនយោបាយរបស់គេរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះស្រីរតកំពុងរារែកមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតទេសម្រាប់អាណត្តិទី3នេះ ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់អាចជួយអីបានទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគឺនៅតែរងគ្រោះដដែលអត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគណៈបកនយោបាយមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់អាចជួយខ្ញុំបានប៉ុន្តែជាលទ្ធផលក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំបែរជាអត់មានហើយចឹងហើយបានតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេហើយខ្ញុំអត់សង្ឃឹមមែនទែនទៅលើឆ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសកន្លងមកអញ្ចឹងណា ប៉ុន្តែសម្រាប់បុរសវ័យ37ឆ្នាំឈ្មោះស៊ុំសេងនៅឃុំបឹងកន្ទួតស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់មិនមានទស្សនៈដូចកញ្ញាអែមស្រីរតន៍នោះទេគាត់បានបញ្ញាថានឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានម្នាក់ដែលគាត់ពេញចិត្តជំនួសអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលគាត់យល់ថាមិនបានគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយហេតុនេះហើយគាត់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត ់ការបោះឆ្នោតលើកនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តដែលគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងជាងគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួន មូលហេតុអីបានជាអូនគិតឃើញថាអញ្ចឹង ព្រោះខ្ញុំគិតឃើញកន្លងមកនោះគឺការរបស់ស្នោតរបៀបមុនមុនគឺគេមិនដែលគិតគូរអំពីរឿងផលប្រយោជន៍របស់ជាបរតគឺគិតតែរឿងអំណាចរបស់គេហ្នឹងបាទគិតពីអំណាចតខ្លួននឹងបាក់ពួររបស់គេហ្នឹងតែត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់កត់ដោយថាក្រនៅតែក្រ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី2កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2007កន្លងទៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានគណៈបកចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធនិងគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តនេះក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅមានមេឃុំខ្លះទទួលបានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមានមេឃុំខ្លះទៀតក៏កំពុងរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរស្ត្រីឈ្មោះជុំពិសីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្រពាំងកន្ទួតឃុំបឹងកន្ទួតស្រុកក្រកោគាត់មានប្រសាសន៍ថាក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះគាត់នឹងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំឃុំដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់គាត់ដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយនោះឡើយ មិនចង់បានទីប្រភេទគាត់ល្ងងខ្លៅអីខ្ញុំចង់បានគាត់អ្នកចេះដឹង จาย่อมจังโอยกรดนึงช่วยอภิวัตนกนงภูมิเฮยนกนงคมเฮยดิจ่าเรื่องฟักขาดนึกว่ามีนไอ้พวกผีปลายตึกไอ้นั่งเต้ยนกฟักขาดนอเลยจานจังเบอร์ขยมจังบานหรือคุมหรือกรอยนี่ขยมจังบานจังคอยแต่มีนปลายเลียนไอ้ดิจ่าสำหรับติบก้าวประเกิดพ่อเลยปนดังเต้ยนกกรอยนกภูมินี่นึกว่าฟักขาดนึกตีเรื่องตึกนึงเบียอัตตันมีนกีตี จำนายเนี่ยใส่ซนมอมអ្នកភូមិត្រពាំងក្លីឃុំបឹងកន្ទួតវិញអ្នកស្រីបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងឃុំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតតែមួយក្នុងភូមិបែបនេះมันអាចរក្សាការសម្ងាត់បាននោះទេព្រោះគេអាចដឹងថាសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបោះឲ្យគណៈបកណាមួយគឺជារបស់គ្រួសារណាមួយក្នុងភូមិនោះហើយ បច្ចុប្បន្នគេបានរៀបចំឲ្យមានពិការបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលមួយមួយដែលមាននៅតាមភូមិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភចង់ខាងម៉េចពីព្រោះអីបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានស្ដាប់កន្លងមកនោះគឺគេនិយាយថាគេអាចដឹងថាចំនួនខ្នោះផ្ទះប្រព័ន្ធម៉ានដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឧទ្ធរថាគណៈបកកអញ្ចឹងហើយចំនួនខ្នោះផ្ទះប៉ុណ្ណាដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខអញ្ចឹងចាំមានន័យថាការណាការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅក្នុងលក្ខណៈតែនៅក្នុងភូមិមួយព្រោះអីមានការភ័យខ្លាចទាំងចេះតែខ្លាចទាំងគេដឹងថាចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយដល់ពេលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណេះ ស្រដៀងគ្នានឹងលោកស៊ុំសេងនៅឃុំបឹងកន្ទួតដែរអ្នកស្រីឡោនស៊ីវីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្រឡាញ់ឃុំក្បាលត្រាចអ្នកស្រីបដិញ្ញាថានឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេឃុំតាមបំណងដែលអ្នកស្រីពងទុកគឺមេឃុំដែលហ៊ានចេញមុខការពារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនភាពភីមិច ខ្ញុំមកស្នត់អាណត្តិថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំតែពីត្រូវផ្លាស់ប្ដូររណៈថ្មីហើយព្រមអ្នកចាស់កន្លងមកគាត់មិនជួយការខុសត្រូវវិជាបរដ្ឋទេព្រោះគាត់ពេលវិជាបរដ្ឋមានតកោដីធ្លីអីឬក្រុមហ៊ុនឈូខាអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនថាមកមើលមកថាដល់ស្រែបន្តែគ្មានឃើញបានផលការដល់ស្រែនេះមិនដឹងដល់ស្រែមកកន្លែងណាជាពិសេសគឺកន្លែងនេះខ្ញុំតតែម្ដងណាមួយចៃណាកុំក៏ចឹងដែរពួកខ្ញុំសុំដែរអីគេមើលអីចំណុចលៀលផែនោះក៏អត់អយឯងក៏ផ្លែទីមកវត្តនៃក្បាលស្អែអូនហើយនៃក្បាលស្អែនោះក៏ទៅនៃក្បាលស្អែជាពលរដ្ឋ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3នេះក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានគណៈបកចំនួន6ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈចំនួន343ក្នុងខេត្តនេះកាលពីអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2007គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន278អាសនៈគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន49អាសនៈគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធទទួលបាន14អាសនៈនិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រទទួលបាន2អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន343ក្នុងខេត្តនេះខ្ញុំមណ្ឌលកែវវុទ្ធុអាស៊ីសេរីខេត្តពោធិ៍សាត 25ឧសភាខាងមុខនេះវត្ថុអសីសេរីនឹងលើកយកកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយតំណាងគណៈបកទាំង10ដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បើសិនលោកអ្នកនាងមានសំណួរផ្សេងៗចង់សួរវិក្កមកិត្តិយសជាតំណាងគណៈបកនយោបាយនានានោះគឺអាចទូរស័ព្ទមកលេខ023 211 804លេខ012 811 911និងលេខ011 611 711ចាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល ask@rfa.org ចាសសូមអរគុណនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការទិញធានារ៉ាប់រងជីវិតគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅទាំងការធានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិនិងហានិភ័យផ្សេងៗដូចជាការជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតជាដើមបើទោះបីជាការធានារ៉ាប់រងទាំងនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែមានប្រជាជនតិចតួចបំផុតដែលមានលទ្ធភាពទិញធានារ៉ាប់រងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានៅប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនជាង7លាននាក់ ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែ២ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនេះគឺអាចមានលទ្ធភាពត្រឹមតែទិញការធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពខ្នាតតូចតែប៉ុណ្ណោះចាលោកអានស៊ីថាលមានសេចក្តីរាយការណ៍ ប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងនោះដូចជាធានាលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗសុខភាពការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់សន្សំនិងធានាលើគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិតគឺជាប្រភេទធានារ៉ាប់រងមួយសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមគ្រួសារណាម្នាក់ដោយអាចទិញធានារ៉ាប់រងនោះដើម្បីលើកកម្ពស់ ធានារ៉ាប់រងនេះសម្ដៅលើការសន្សំរយៈពេលវែងផងដែរលោកបណ្ឌិតហងជុនអរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនេះអាចឲ្យអតិថិជនបង្កើតនៅដំណើរការវិនិយោគរយៈពេលវែងលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុននេះមានផលិតផលផ្សេងៗដែលអតិថិជនអាចទិញទៅតាមតម្រូវការដូចជាការសន្សំប្រាក់ទុកចំណាយរបស់សមាជិកគ្រួសារណាមួយនៅពេលអនាគត នេះរ៉ាប់រងជីវិតមិនត្រឹមតែជីវិតទេដូចជាគេហោគឺជាបាត់សន្សំដែរជាខ្លះមកថាយើងចង់សន្សំលុយសម្រាប់កូនរៀនសម្រាប់ការរៀនសូត្រឯងមុខទៅយើងបងទិញទីទៅហើយថ្ងៃមួយគឺ10ឆ្នាំក្រោយមកទៅយើងអាចយកលុយហ្នឹងយកទៅសម្រាប់បងថ្លៃសាលាទៅមហាវិទ្យាល័យទៅដែរ លោកបណ្ឌិតហងជុនអរុនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបង្កើតឲ្យមានការទិញធានារ៉ាប់រងពីអតិថិជនគឺជាកត្តាមួយបន្ថែមធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកាន់តែសម្បូរបែបជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានចំនួនតិចតួចដែលធ្វើសកម្មភាពផ្តល់សេវាកម្មលើផលិតផលធានារ៉ាប់រងទាំងនោះនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង PKMI ជាក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងការសន្សំរយៈពេលវែងលោកណាតជូបានឲ្យដឹងថាការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានផលិតផលសំខាន់2ដូចជាការសន្សំរយៈពេលវែងនិងការធានាអាយុជីវិតរបស់អតិថិជនទៅតាមដំណាក់កាលណាមួយលោកបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតគឺជាការសន្សំរយៈពេលវែងដែលសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសតាមរយៈការគៀងគរធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងយកទៅវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងផ្សេង ប្រដាប់តកតងឡើងច្រើននោះវាមាន2ដែលសំខាន់ណាស់ណាគឺ long term saving ហើយនៅស្រុកទីដែលអភិវឌ្ឍហើយគឺក៏កំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហ្នឹង saving ដល់ទួលទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការ mobilize ដើម្បីយកទៅវិនិយោគក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងនៃសេដ្ឋកិច្ចណា លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសាធារណជនមានការយល់ដឹងអំពីការទិញធានារ៉ាប់រងតិចតួចនៅឡើយនៅតាមទីក្រុងនិងនៅតាមទីជនបទនានាដោយលោកបញ្ជាក់ថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនមានប្រមាណតែ 5% ប៉ុណ្ណោះលោកបន្តទៀតថាការធានារ៉ាប់រងទាំងនោះគឺអាស្រ័យលើប្រភេទផលិតផលដែលអតិថិជនទិញប៉ុន្តែតម្លៃជាមធ្យមដែលអតិថិជនត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំមានប្រមាណ 1% នៃតម្លៃទិញធានារ៉ាប់រងប្រភេទណាមួយបើទោះជាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជននៅមានកម្រិតយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែមានប្រជាជននៅតាមជនបទបានយល់ដឹងអំពីការធានារ៉ាប់រងដែលផ្ដល់ដោយអង្គការមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានប៉ុន្តែចំនួននេះក៏មានចំនួនតិចតួចដែរអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចយល់ឃើញថាដោយសារតែប្រជាជនម្នាក់មានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រមាណជាង900ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានប្រជាជនភាគច្រើននៅរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដូច្នេះការបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលប្រជាជនទាំងនោះអាចមានលទ្ធភាពទិញបានគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីលើកកម្ពស់ទាំងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសុខភាពគ្រួសារយើងលោកនងមករាបានឲ្យដឹងថាមានអតិថិជនប្រមាណជាង 50,000 នាក់ដែលទិញសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូចដែលតម្លៃនៃការទិញធានារ៉ាប់រងនោះមានតម្លៃប្រមាណ5ដុល្លារក្នុងម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនិងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងមានតម្លៃប្រមាណ7ដុល្លារលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាចំនួននេះមានការថយចុះបន្តិចនៅពេលដែលអង្គការរបស់លោកបានផ្ដោតសេវាកម្មបង់ប្រាក់ពីមួយខែទៅរយៈពេលយ៉ាងតិច3ខែ6ខែឬ1ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះទាមទាររយៈពេល1ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពស្មោះទៅនឹងការបង់ប្រាក់រយៈពេលយូរនេះ ដោយប្រព័ន្ធនៃការបង់ប្រាក់ហ្នឹងបានន័យថាកាលពីមុនឧទាហរណ៍របស់គាត់ធ្លាប់បង់មួយខែ5,000ឥឡូវគាត់បង់ត្រូវ15,000វិញអញ្ចឹងណាតាមបទពិសោធន៍នៅពេលយើងទីមុននៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនៃការបង់ប្រាក់ឬក៏យើងតម្លើងថ្លៃប្រាក់ពីទីនោះតម្លើងថ្លៃពីមានហ្នឹងអាចជួយប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ចុះពី6ខែយ៉ាងតិច ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមូលហេតុ ហើយច្រើនតេកតងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនលើសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនិងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅមានកម្រិតក្នុងនោះបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនដែលប្រជាជនមិនបានដឹងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការទិញធានារ៉ាប់រងនោះផងដែររបាយការណ៍អភិវឌ្ឍសកលឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រចំនួនជាង7លាននាក់រោគចំណូលក្រោម2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដែលកត្តានេះបង្ហាញថាពួកគាត ខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីក្រុមប្រធានបទស្ដីអំពីទូនាទីរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមលើកពេលវិញដោយសារតែលោកនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិជាប់រវល់ចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុអស៊ីសេរីមានបង្កើតទំព័រពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខុសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012នេះនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចាសសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer រួចចុចប្រអប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដែលមានចំណងជើងថាព័ត៌មានតកតងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាសនៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានព័ត៌មានទស្សនាវីដេអូនិងរូបភាពផ្សេងៗព្រមទាំងអានអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាសសូមអរគុណ ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបានមុំសុផុនសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រទេសដែលមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ การเพื่อเอาเงินสกัดดอมพนิยกรรมระเวียงเบียงหนึ่งทำอปุลโดยซาใต้ปฏิผลัดเปล่งแต่ดำลังคลายเปล่งใส่ใจชัดจำนายไอ้ปฏิผลัดเบียงหานีนีโดยจีปฏิกรรมปิจิจดามุมันไอ้ดำลังคลายเบียงหาระบอกลวนบานดุชเนตีลูกนายกรัฐมนตรีหุ่นแซนบานมีประสาทในขนมสิกาศิลาธนกิจได้ปีสันสกสเบียงหาหนึ่งหารูปธรรมสำหรับสตรีหนึ่งกุมารในอายุเมียนสอนดับเพียบทาปิดผุบโลคือดอลปีวิลีเทอร์ออยเมียนสกดงบันเดียกรรมระเวียงเบียงหนึ่งธรรมปุลเฮยลูกจองเคยออยเมียนวิติกาจีอันตรายจีดดอลเลือปัญหานี้นอกอาคารกำปองจามนตรีคณะปะซอมแรงซีนังมนตรีคณะปะสิทธิมนุบาลริกุลอัญญาโทสรกรุชมาอัญญาโทสรกเมมุตนังอัญญาโทสรกนำบายทามีการลมเอียงทะเลคณะปะการนำนายโดยซาตมีนเมภูมิคละบานดาไฮคตะบานโฆษณาระบอคณะปะซอมแรงซีนังคณะปะสิทธิมนุเจงโดยรัศดรตกตายคตะบานโฆษณาระบอคณะปะกรรมประชิดจุนกรรมประชีแต่มวยปนองกล่าวแต่ปีให้คณะบาลหายมันตรีคณะปะซอมเรียงสีกับบาลเจ้าประการมันตรีคณะปะประชีจุนกัมพูชีธาบาลยกรถจุนได้จิตรอบสมบัติอรบหรอนดาวตะคุสนาเอาคณะปะแทนติดพองกิจเจ้าธาตุงเวอร์นิคางการยาไลบอชนาวคุมสังกัดมันปานจะปิธีนาคาทืออันตรากุมุตีกรรมกรรุงจะกัดเดสเอลมวยหนึ่งเอสเอลปีประมาณจะใบปอนเนี้ยขนมจำนำประมาณปีปอนเนี้ยได้ถูกกดกรรมบานนอมคณีตอวาในมุกกระทรวงสังคมกิจในทั้งไอตีมาเผยมวยแข่งอุสภีชนะปีปอนดับปีบรรทัวปีเพื่อกีกรมหุ่นเหมือนโปร่งพอดอลดำนอสไลตามการเตรียมที่ระบบปูกรณ์กรมแบบภูมิบังเกาะประมาณจีมรอยเนี้ยบานนอมคณีตอวาในมุกสลากรงพนมเปญในทั้งไอตีสามในทั้งไอตีมาเผยมวยแข่งอุสภีชนะปีปอนดับปีดำใบเตรียมเตี๋ยวอาญาโทกรงพนมเปิ่งจุยดอสลายหรือปัญหาใบจำน้อยได้ในภูมิบังเกาะกำปองแต่จูประเทศในสไลติวันนี้ที่ดำนางในภูมิบังเกาะบานคลายทาปุกวัดบานตะซูนอมเอาอาญาโทดำใบบอกปรุงประตูลำบานบังเกาะตมโฮมดับปีหัตตาสายสบุญอาได้เรียรถาปิบาลกัมพูชีบานกัดเอาในภูมินึ่งส้มเอาอาญาโทบัญชบปลาประปรปวนตลากาโมกิบสังกัดดอนในภูมิบังเกาะหาไอ้ตีมตีเอาซองสำนองหนังดอสไรดอลปุกวัดได้ละญาโทบานกัดเช่นปีกำรูงอภิวัตเดินหนังก่อนไล่ปุกวัดบานไอ้ดังทาอญาโทบานสัญญาทาหนังดอสไรนกรอยปีรบชนาวจิริกรมประสาคุมสังกัดนิรุจรวล ชาโลดเนียงเปรมณสนับจิตติเมตรัยกามิทิพไซระยะเปลมวยเมาในวัชิวอาซิสไรในเปลนิจับใต้ปนเน ลูนเนียงอาจบัดสระบัดชุกอันซีสไรตามระลกที่ระกาคลายริชอตเวลตามคำรัฐนังกัมพูโดยต่อเติม เปิดประจับปีเมาพรามกันละดาวเมาประมวยกันละเมาในกัมพูชีลูนเนียงกัญญาหนังบานสระบลือการวิธีพไซระบายยืนช้ำตามระยะระลกที่ระกาคลายพรามป้อนพรามปีร้อยการสับกิโลเฮิร์ตมาในกัมพูห้าสปีใหม่หนึ่งหมื่นเหมือนมวยป้อนพรามใบร้อยห้าสับกิโลเฮิร์ตมาในกัมพูมาภัยพรามใหม ่เนื้อเปลือยหยุบจะปีเมาพรำปีกันละดำเมาพรำใบกันละตามระดับที่ระกาคล้ายมวยเมินใบปวนพรำใบรอยดับกิโลเฮิร์ตส์มาหนึ่งกำปูมาเพย์ปีใหม่หนึ่งมวยเมินพรำปวนมวยรอยหกสับกิโลเฮิร์ตส์มาหนึ่งกำปูมาเพย์ใหม ่ลูนันเองกันยะก็อาจจะได้ปัจจุบันสิ่งใดตามปัจจุบันฟังมวยจำนวนด้วยต่อเติม วัตถุมณฑลปอดมีนสตรีกัมพูชี FM 100ปีเมกะเฮิร์ตส์นกนุ่มเพ้ง FM 100บุญจนมาเพย์ปรามเมกะเฮิร์ตส์นกไข่กำปองท้องนึง FM 9สปีจนมาเพย์ปรามเมกะเฮิร์ตส์นกไข่สไวเรียงเด็กสายนกเปียประจับปีมองปรามปีดำมองปรามใบนึงสายนกเปียยุบจับปีมองดอกสามสันนิตีดำมองดอกมวยสามสันนิตี วัตถุสบกมุม FM 100ปรามเมกะเฮิร์ตส์นกเปียประจับปีมองปรามมวยดำมองปรามปีนึงนกเปียยุบจับปีมองปรามใบนึงสามสันนิตีดำมองปรามบุญนึงสามสันนิตี วัตถุ FM 9สเมกะเฮิร์ตส์ขนมเป็นวัตถุเคลียงเมือง FM 90จนมาเพย์ปรามเมกะเฮิร์ตส์ในแคบบัตตมบองวัตถุสตึงแฟน FM 85จนปรามเมกะเฮิร์ตส์ในแคบกำปองทอมหนึ่งวัตถุเกรีดองไร FM 90จนมาเพย์ปรามเมกะเฮิร์ตส์ในแคบอดอมินจีได้ใช้นกเปรตจับปีมองปรามมวยสามสมิตีดำมองปรามปีสามสมิตีให้นกเปรตยุบจับปีมองปรามใบสามสมิตีดำมองปรามบุ้นสามสมิตี วัตถุองค์กรท่า FM 90ปรามจนปรามเมกะเฮิร์ตส์ในแคบซิมเรียมได้ใช้นกเปรตจับปีมองปรามปีดำมองปรามใบหนึ่งเปลือยจุกจับปีมองดับ កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសនងនិងលោកមុំសុផុនព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា